الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أعكسان قال جويدو لهم الناس عديد خلقو. نبي عليه الصلاة والسلام أغج كلا دوهد غزان فارغ شو صحابه کرام د زخم په حالات کې دی او یا صحابه هغه زخمیان دي. نبی علیه الصلاه والسلام په خپل هم زخمی شوی دی. جبریل علیه الصلاه والسلام راغی نبی علیه السلام ته وای وای لاړ شه پسی چې خلاص ته نه شي زوی روان شه پسی. صحابه کرامو ته نبی علیه السلام اعلان وکړو چه تاسو سوک سوک تیار جئی پدی کفارو پسی بیرتزو. او طولو صحابو لب بیکو آئیو ویمون پار وقت کی استا پا امر باندی تابداریو. آغا ورسرا روان شو. یو کافرو تدیم مسلمانانو خدمتگارو. آغا دیو تاویر چه تزم او دا کفار مشرکان یروما. اپا من دلارو حال تی اغا کفارو ابو سوفیان دلی تی یرا ورکلا چی مسلمانان گره دیر پا جوش و خروش کی را روان دی. مثال دزمریانو دی اغا چی کلا ما تا اخری زخمیشی نو اغا گره بی دیر ما تا کئی. ابو سوفیان فلقون تا اوی لو روان شو پا تخفیدو شو. و آغا طرفنا عبدالقیس داغا وفد براتلو مکی مکرمی تا عمری دا حج دا پارا فدا غلار باندی راتلو. ابو سوفیان دلی پخواچی راتی دو اغی حمراو لاسد مقام تا رسیدلی واتن میلی که مدینه منوارین افراد دی. ورطوی وچکل زی تاسو زی نو نبی علیه صلات و سلام و دا غمر گرو تا یرا ورکی چه اغا مشرکان گره بیر ترا و پشوی دی او دیر پا غصه کرا روان دی. اغی دا سوچو دا مشرکانو چلک صحابه پاتی شوی دی رازه چی بیر ترا شو اغم ختم بکنه سلم گدا سیدو. و چه کلا نبی علیه صلات و سلام دا و تلو نیتو کنوالتی اغی هم ویره دا او روان شو و تخته دو. نبی علیہ السلام آغا زیتا رسیدر و امرا و لاسد مقام تا او آغا کفار تی تختیدری و نبی علیہ السلام و ملگی دیر پا خوش آلی بانی بیر تر روان دی. فرمای الذین قال لهم الناس آکسان الذین نا مراد صحابه کرام دی الذین آکسان قال چویلیو لهم الناس دیتا خلقو وخلق سوکو چه جاسوسان دا عبدالقیس دا قبلیو ان الناس بشک خلقو قد جمعو لکم پتحقتر آتاسو تا متفق شویدی قد جمعو لکم تاسو تام اغا اتفاق کڑے دے اغا مشرکان یادی مشرکان ورے تاسو تام متفق شویدی فخشوهم تاسو ویدی غید دیونا خاص کر اغا نعیم ابن مسعود اغا دے عبدالقیس وفد کراغلے و سقیب قبیلے نو اغا بڑی را جاسوسی کولا دے مسلمانان بے روز جوئی دے گئی دی دے مسلمانانو تبے ویل چی پخشوهم ویلے گئی داغینا فزادهم ایمانا نو کلک بشو پدیو باندی کلک بشو ددیو ایمان پدی باندی چی کلا غا جاسوسانو بخبر کولا ددیو ایمان بنورم کلکی دو یا کار بشو اغاثر د ایمان پا دی خبر باندی صحابه کرام اغیی تا تی دا خبر باوکلش و اغا با نورم مضبوط شو کسیم زخمی شویو با دنیا سکا ورزو بی و اغا ایمان نورم کلک شو سبیوی و قالو حسبون الله ویل اللہ زمون دا فار کافی ده و نعم الوکیل و دیر خکار ساز ده زمون دا فار یو اللہ کافی ده حسبون اللہ تا دیر بہترین وزیفہ دا دشمن نا یرئی یا بلس حاجات دی دوائی حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ بستاغ ضرورتون سرکی استا دشمن با اللہ کنزوری کئی توکی زورا وری هو وظیفه کی دا شرط ده چې زر زر بینه فقلار قلار وی حسبون الله و نعم الوکیل معنی یاده که ده زلنا سل پی روائی نو یو پی روائی خو ده زلنا را که جواب فقلار باندی علا باغا کار کئی و بهترین وظیفه ده دو صحابه کرام وی حسبون الله و نعم الوکیل الله زمون د فار افراد او دیر خکار سال ده قرآن کی تدو قسمه فوجون ذکر شوه ده یو فوج اغا ده موسی علیه السلام چه اغا بمخ کی روان ده فرعونیان ور پسیدی سور شعراء کی اللہ رب العزت ذکر قید نمبر 61 کی کذالک و اورسناها بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان كل جعد ودر مخامخ وي آغا فرعونيان ورپسيو او تموسى عليه الصلاة والسلام آغا مرگر مخي روان دي آغا درياب راغي نموسى عليه السلام مرگر وي قال صحاب موسى إنا لمدركون ویا موسی مونږ خو راګیر شو زمونږ خو د تیښتې لار نشته دی مخې ته اوبه دي او رستا هغه دشمن دی وسوسه کوو هغه په دغه ټیم کې وویرید موسی علیه الصلات وسلام هغه عقیده خو برابر وه هغه خو یو ځوان وه او انما یا ربی سیهدین زما سره زما رب دی هغه به ماته لار ښیي مخه پکېږئ دویم نمبر پوجو آغا تا موسیٰ علیہ الصلات والسلام مغمنگری آغاو انہا لمدرکن خوگیر جود بسکو بل تردتا دا نبی علیہ الصلات والسلام ملگری دی تا غف و وجدین چکلا کافر رازی وی وی دی گیتیا ورے دیر پا غصہ باندی فتاسو بسیر آرواندی نو صحابہ کرام وی حسبون اللہ و نعم الوکیل زمون دا یو اللہ فرده زمون دا فار یو اللہ خکارساز ده منتا آغی حسن نشی ویلے نقصان نشی را سوره زمون سره چې الله ہی زمون گا اچھا تا ضرورت نشتا ده اگر کاغوی کدیر پا غصہ و پدیر جوش خروش باندی راوانی خو زمون دا فار اللہ کافی ده نو چی کلا دا همرا ولا ستا نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام ور سره لاړ ال کی ورسید اوی تخته دې ودا غزینا نو دلتا الله رب العزت فرمای فانقلبوا بنعمت من الله دا فا عاطفه دا نو مکی مقدر دی مقدر سی شیشونو پا خراجو دیو او وطل دلی غزوی اوهدنا جنگی اوهد مقام نلال همراو لستا نوی فانقلبو بیرتا واپشو بی نعمت من اللہ فنعمتونو دالا باندی وفضلن او پیسان دالا باندی لم یمسسوم چنو رسیدلی دیو تاسو انسا مصیبت تکلیفو اس قسم غم ورطوان رسید پر بدر سغرا کی کفار تی وطخ دیدل واتباو رضوان اللہ دیو تابداری وقلا در زمان تیاد اللہ تکلیفون باوجود هم دیاروان دی غزالا والله ذو فضل عظیم اللہ تعالی خاوند فضل لیده شان صحابہ ذکر کئی بیانی شغور زماش صحابه و توغورا للذین آسانو اگر دیر متقیان دی او دیر مخلصان دی بیاوی صحابه کرام ور متوکلین علاللہ دی فاللہ باندی بروسکی بیاوی صحابه کرام اگر مستحق دا نعمت دا اللہ دی زکاة فانقلبو بنعمت من اللہ بیاوی وفضل دلوی درجی والا دی الله په خصوصي مهرباني کړی دا بیا وای دا الله درضا مستحق دی وتبعوا رضوان الله دا الله درضا طالبان دی رضا لټای دا الله بیا وای والله ذو فضل عظیم الله تعالی خاوند فضل لی دی رب داسی وکا چې ګورا صحابه کرام للذین احسنوا منهم واتقوا صحابه کرام اغا متقیان دی مخلصان دی صحابه کرام متقیان او مخلصان دی نو دا دیو دا پارا اجر عظیم دی او زکا چه اجر ورکون کی غزو فضل عظیم دی صحابه کرام اغا مخلصان او متقیان دی دا فارا دا دیو اجر عظیم دے او زکا چی اجر ورکون کی غزو فضل عظیم دے خاون دلوی فضل دے بیا مخی برمائی انما ذالکم الشیطان انما ذالکم علماء کرام دا دی زائی ودری معنی ذکر کئی اول معنی دادا کہ انما ذالکم بیشکا دا مذکور خبرا چی دا مخی کم بیان شوا تاسو تا چی دا کم بیان وشو الشیطان چی جاسوسان را غریو صحابه کرامی رول نو ای دا شیطان دے دا دا شیطانانو کار دے چی جاسوسی کئی یو خویف و اولیاء او دایر یا غفل دوستان تاسو و صحابه کرام یای تاسو تا ایسم نشی ویلے اگر تاسو تا سن نشی ویلے فل دوستان اخبیسان شیطانان بای رئی و تاسو گره نشی رولے دیم مانا دا سیدا انما ذالکم تاسو خوکلک یای ای زما صحابو اللہ فرمائی تاسو خوکلک یای والشیطان یخوف اولیاءه شیطان چې کوم دې نغیر خپل دوستان تاسو تیار نشي درکوله هغه تاسو د مشرکانو نه لري خو تاسو ایمان نور مضبوط شو درې معنا انما بشکا یقینا در توایما ذالکم ذالکم چې پتا سو کی دا لوی جاسوس دې برنګویل لهم الناس دیو تجاسوسان ویلو نو آغا شیخ ولی اللہ دا کابل گرام آغا دا سی معنی کئی چی انما یقنن دادر تویما ذالکم تی پتاسو کی دالوی الشیطان دا جاسوس دا غد شیطان لے آغا سوک دے تا چاہا نعیم ابن مسعود دے اگا وفد عبد القیس پاگی کی ڈیل کسانو خدا نعیم دا پا کی غٹ جاسوس و دبا ہر صحابی تا بے وینا کولا کی وی رے گا تھی اوز برا صدا چیو کی ادا سی بدر سراو کنو اللہ وی ذالکم الشیطان دا گورے غٹ شیطان دے یخوف اولیاءه ویغیری یری خپل دوستان شیطان دا شیطان دے خپل دوستان یرولشی فلا تخافوهم تاسو میرے گئی درینا وخافونی زمانہ ویرے گئی زمانہ ویرے گئی کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یئی قرآن کی دا یو کس دے نعیم ابن مسعود چی اللہ ورطا شیطان ویلے دے بل یو زیکی انسان تا شیطان نلے گلے شے دا یو نعیم دے چی اللہ ورطا وی دا غر شیطان دے پا تاسو کی دا تاسو مسلمانان وی تاسو ہی رئی بیا دو کالا پسو چی کلا دا احزاب جنگ شروع دے ندار آئے نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا وی وإلى الله حبيبا ويمرني بأمر ما تسكر وخايا ولي ويز مسلمان شين چاته پته نشته خو ما ایمان را وړلې نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته وي چاته وي دسو غنن مان تر دل ته یو سره تبسو وکي وي تبو وي سو وکي ایمان در وړلې ټینګ ته وي تبسو وکي او ان نما تا س امر را تا وکا چې زه داغی پابند شما او تا لزا غکارو کما نبی علیہ الصلات والسلام ورطا فرمائی حضر الناس ورشا او دا خلق وی روا دا کفار پس طریقہ باندی وی روا دا یهودیان او مشرکان قریش آغا مکہ قریش والا ابو سفیان دلی دا دیو بل خلاف کا سطریقہ ور لجوڑا کا دا وی ٹھیک دا دا لارو لالو حالتا اغبن قریزه والا چې مدینه منوره کې اوسېده نو ورته ورغه هغه مشران ته وی وای تاسو هم ما پیژنې کړه او وای پیژنې دي زمو په شان دي غټ شیطان دی کنه وای چې دا خاص کسان راجم کړو یو مشوره ده ته در کوم وای وای سم مشوره ده وای مشوره ده دا چې نبی علیه السلام او قریش مکه والا هغه سلام کړی ده ابو سفیان دلی دیر تنگ شوی دی سختی زکر آغلی دی او جنگ مقور تا نمیلاوی گی نشی کولی خندق کنسته شوی دی او دلتا تختی خورا تختی لاره نشتی لگه سنگ چی امریکا افغانستان کی گیرده نووز ویسه چلو بوز کو اغور توی ویوسه دا سلا کرده چی ابو سفیان ورطوی چی زما خواسیم دی یهودو سرا اتفاق دے زبا دیو نسا کسان راواق لما و نبی علیہ السلام تو جی طالب در کم و تمونگا پری دیا وی ٹھیک دا وی دا خبر ورسر کری دا وی نخور دو جی جاست وی دا رشتے وی که رشتے نے مجھو پتہ بولے گی سبا یا بل سبا پتہ بولے گی وی که آل پی او دیو خدا مرکی نمو آخدا نبی علیہ السلام سا کری وچی باہر نخلق راتون و منبا طول پڑھا لکی گوار دا ودل تا هغه ماکو ابو سفیان دلی سره سلام کړی و چې دا نبی علیہ السلام او دغه د عملګری به ختمو بیا لاړ ابو سفیان دې ته نوې ابن مسعود هغه ته وای و چې خاص خبر میرا وړه ابو سفیان ورته وای څه خبر ما خو پیژنې کنه وای پیژنې زمو په شانتي ورته اتری هغه په ایمان راوړل دې خبر اته کومه وای دا خبر دې سي عام خلق ته نه کومه نور خلک یې وستو د جرګي خاص کسان اگر غر تاتیران تی که ناستو ورطوی وی تاسو خبری وی نا وی یهودو بنو قریزا والا ده نبی علیه سلام سر سلا وکا سلا دا صدا ورطوی چی مونگ خواستیم دلتا گاواندیانیو خوز مونگا دا دی قریش مکو سر اتفاق کرده نو دا دی قریشو نبا سغط کسان مونگا واقلو و نبی علیه سلام تا چیابا تالا درکو او تبا مون تا بیا سنوی زکا چه مونگا دی گاوانده مون تا دی والده اوی ٹھیک دا نو وی دا نبی علیہ السلام سر آغی دا معاہده کرل او ستاسو نبا کسان طلب کئی نو وی اتنا دا رشتے وی وی او کنا پتا بولی کنا لکتیم بعد بگولی پتا بولی وی وی سو گست خون را توقعی وی خون دادا چه ور شئی ورشه بسی اغي وي چې اسين دي خو مسافر دي موږ د کسان واړو دي وزيو دا باندې د زنان ورکو ورشه تاسو ته مطالبه وکړي چې تاسو زموږ سره اتفاق کړی دی ولې اتفاق موږ نه منو موږ نه قد کسان راکې چې تا بیا کسان راکې چې هغه زموږ سره راهاین غاڼه دي او یې څنګه چې دې کله وراله ورته وایي چې زموږ په تاسو یقین نشته تاسو موږ ته دي چې غیرت او د ښکارې موږ کسان راکې نو له زموږ یقین ته راځي ایو ولته خپل لچې موږ ته صحیح خبره کوي دا موږ نه کسان غواړي نه ګیره ځان له ورکی او یاره دانه سکولې تاسو موږ له کسان راغې پدې کې د یو بل خلاف چې د یو بل خلاف شو واځي ابو سفیان د ری باندې د شپې رسول یو توفان راغې د نبی رسول الله صحابه کرام ته وای وای څو دې چې ور بشي دا به جاسو سیدا غالبا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه هغه پاسې د اولاد اوال چې کفار چې کړه بیان کاوه نو هر یو د خپل ملګري نه تاسو ته څو غیر څو مسلمان نه راغله نو دا صحابي خوډر چاله کونه پاته ملګري هغه کافر ته وای هله وای استاسن دی وای تر کم دی هغه ته زر وای خپل ځان په کې ورکو ابو سفیان سلام وکړه چې مې دې ته مو شو ار سفر کو نه ختمې دو چې اجازه دې دو دا جنگ نه کیږي هغه درته واپس راغی نبی رسول الله ته قسم هغه رب باندې چې دلته زما دومره یخنی کېده او د سمه راډو یخنۍ نه خبر شوی نه یم خبره ورته واوره نو چې کله دا ابو سفیان درې د شپې شپې روان شو وته لاړل نبی علیه السلام کور ته راغی هغه جنګي سامان هغې بدلاو جبریل راغی وای الله حبیبه څه کې وی جنګي سامان په درې کوم وی مه درې کوه ورشه اخینځیران خبیثان دلته ستا سره چې اتفاق کړی و هغې څه وکړو هغې پسې ورشه په منډه جنګي سامان هغه دوړي او یخته ارڅه به دوړ سخا دي هغې بېرته زر ورګه ورګ صحابه ته وی چې راځئ فان فان کې صحابه کرام ټول را تیار شو چې کله ور روان شو نو هلته دې یهودیانو یو غټه قلا ته ټول نه وتلو نبی علیه السلام پسې ورغی ورته وی یا ابن القنازیر یا ابن القردتا اے د شادوګانو زامنو اے د خنزیرانو زامنو راوځئ اوس به موږ ستاسو ګورو موږ پسې غیر خلک راغلی وو او دلته تاسو هغې سره متفق شوئ دا مشرکان دا یهودیان یو میاشت پورې محاصره و په دې قلا کې دننه هغه یو صحابي دی مطالبه وکړه چې هغه راولېږه موږ سره خبره وکړي هغه چې ورغی نو ډېره خو ډېر په یره کې وو میاشت پورې دننه ګېر شو وایي نبی علیه السلام زموږ باره کې څه وایي نو ددا کړو چې الله علی هم پرېږدیم نو دا څه اشاره یې ورته وکړه اچ راغه اډیر پیاره شو نه ګره سلام ورته وسلې ورته نو ورته دا چل وکړه هغه نه ګره سلام دغه نه پاپا شو هغه بیا په ما چې نه وی کی ځان تړلې ده وای زه انتهایی خفه په خپل خبره باندې زه وتر ها پوری ځان نه پرې دم سو پوری دې ګره سلام نه مرا ته ښه ځان په خپل ګټ تړلې و نو چې کله علی رضی الله تعالی خو بیا ورغه یو یو ورته دوه دوه اخر دا چې ټول راووتو او خندې ولا وکنسته و سو کسان نبی له سلام په دغه ورځ باندې حلال کړی دي سرونه به تیوال علی رضی الله تعالی یو بل صحابي او تولاړل او سر به تیو خو کته به وسکو چې چا به ویلو چې ما ایمان راوړل دی غزینی و کې نه پېد د ایمان په طریقه باندې هغه به ویل چې زه مسکو ما دغه به پرې خوړو چې زه به په کیسه پکې ورغټ صحابه دلیل القدر صحابه کې پاتې شوی دي څوک به چې نابالغ و هغه به پرې خوړو چې نه کوي به پرې خوړو او وو سوا کسان نبی علیہ السلام په دغه ځای کې علاج او ابناء القنازیر د خنزیر بچو موږ په بار نه خلک راغلي دلته تاسو مونږ تر اوچت شوي هغه غټ غټ کفار اخر کې هغه یو غټ کافر مشر هغه ته یو ایمان راوړه او په دې ځل مې مو درې غاوې نه نه زما غیرت د غوارانه کوي هغه سره کې وو هغه ځای کې هغه مردا شو غټ غټ سرغنه سرغنه کفار هغه بنو قریظه والا مکمل ختم شوی دي اجنه کې ولا رواغس دي علا کان رواغس او شومان هغه ولا په بازارونو کې خرص لا غبیر کلا بنیا دي ولا ختم کو بل طرف ته بن نذیر والو هغه په دی ورالو هل پیسې راغلې جزیه راکو هغه نو ورکو هغه څنګه نبی له سلام تلې یزي ورته وای وای مون باندې د چا پیسې دي او مونږ لګي کجوري سره کوي صحابه کرام ور سره ناس دي نبی سلام ناس دي کافر لاړو د جرند پر را خوشه کړل بره غرتا و چې دا په کتر را خوشه کړي ختم چې نبی سلام په دې دین کې پاسې دلې و یو د سمات له زما هغه ترې د صحابه کرام حیران دي چې الله حبیب ته ورسو امین پسې را پاسې دلې خپل جرا خوشه کړل خالد پروتا سن اولاد دي هغه نبی علیہ السلام ورغه او غار سي دی واس هغه دا غځنه وشړل نبی علیہ السلام لا الله دې رحمت ورکړنه دا نو عین ابن مسعود دغه د وجنا غږ کار وشو نو چې کله دا جنگ پات بچو نبی علیہ السلام دا نو عین ورته وی وای الله رسول خپل کلی توزما ثقيب قبيله تا او ایمان کار کوم او مخ کار کوا خلق بدی مرکی شهید بدی کیا غوی وی ما تا خلق زو دیم زما خواده سوک نشیرات ده دوم را پاور میده و چه کرا خلق کری تا قوم تا نارو ازان پا جهر باندی شروع کو کافران خدیسان طول راو تا یو غشه اوشو تا ازان کی پسینه ولا غشه اوشو او آقا پا غزه کی اللہ ولا شهادت ورکنه بیر سلام وی صاحب یاسین ده مخی او گر اللہ وی شیطان ده خوچه کرا ایمان راو نو نبی علیہ السلام دا غا صفت کئی وی صاحب یاسین دے آزان کاؤ دا اللہ توحید چگے وغلا بدیتن کی در مرد را گئے وزو چیر انما ذالکم بشکا دا در طویم پتاسو کیا شیطان دا غا شیطان دے یو خوی قولی آو یرئی فل دوستان فلا تخابوهم تاسو میرے گئی دلیونا وخابونی زمانا ویرے گئی این کنتم مومن کچر تاسو مومنان یئی ولا يحزنك الذين خفض نكيهم جنبنا كتاب قسم يسارعون في الكفر شغم من دوخي بكار دا كفر كنهم ديوش دي ليزر الله شيئا اس قسم ضرر نشر سوال دين دا الله تادا سشي يريد الله وغوري الله تلا الله يجعل لهم جوانا قرزي دا ديو دا فارا حزان في الاخرة دي سبرها باخرت كي دا راحة و دا سكون ولهم عذاب عظيم دا ديو دا فارا عذاب سخده ان الذين اشتروا الكفر بشقا قسان شغا اخل كفر بالإيمان فبدل دا إيمان كي ليضر الله شيئا اس قسم ضرر نشر سوري الله تا دا سشي ولهم عذاب الیم د دې د پر عذاب دردناک دی بیا الذين قال لهم الناس اکسان چې صحابه دی ویلو دی د خلق ان الناس بشکا هغه خلق مشرکان قد جمعوا لكم هغه متفق شوی دی ستاسو لپاره فاشهم نو ویری ګیدا دیونه فزادهم ایمانا رکلسو ددیو ایمانونا وقالو ویویلو حسبون اللہ و نعم الوکیل دمون دفار اللہ کافی دے خکار سال دے فانقلبو ندی واپشو بنعمت من اللہ پنعمتون دا اللہ باندی وفضلن او ففضلت پا میرا بانی دا اللہ باندی لم یمسسهم سوء او نور سیدر دیو تا ستاکیب واتبعو رضوان اللہ دیو تابداری وکلا دا زامنتیا دا اللہ والله ذو فضل عظيم لا خاوند فضل دې انما ذالكم الشيطان انما ذالكم الشيطان بشک بتا سږی دا شیطان دې غتا سو پلکه شیطان او شیطان یو خو بولیاه یری فلرنا فلا تخافوهم یری فل دوستان تاسو مې دې دې دیونه وخافو ني زمانه وې دې کو